الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما شبقم حكم أغي أحكام درعيتنا فأولي ساد سورة النساء اغه مسله د میراث ویل شي او باغې کې مختلف احکام دي او مسائل دي دعاياتونه دي او لایات کې شپږ مسائل بیانې د میراث او دویم که بیا نهو پوری بیانی دا ولیت چیغی کش پک مسائل دا میراث ذکر کئی دا دا مورو پلار او دا اولاد میند که مسئله دا لار مرشی زامنو تا میراث پاتش یا زی مرشی مورو پلار تا میراث پاتش اب دی کشپک مسائل بیانی اور اس تو آیات کی بیا دا قرابت مسئلہ دا رشتی مسئلہ دا خزی و دا خاون میانس کی چکم قرابت تی اغه سبب دې د میراث نغی کې بیا شپږ مسائل دا بیانې پر سره د کلاله احکام ذکر کړي یوسوی کوم الله وصیت کوي تاسو ته وصیت لفظ کې تاکید دے او دا حکم مضبوطی آدھا محکم والے دے او دا خبری ضرورت خکار کئی چی دا دیر اہم او ضروری مسئلہ ذکر اللہ تا استفدی باندی وصیت کئی وصیت کے اللہ تاستا بی اولادکم بحق دا اولاد ستاسکین لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ داول سورت تھی چپلار مرشو اولاد پاتشو دا میراث بټول دی اولاد ترازی اولاد کې وسو زامنی او سبلونی غدی پمینس کې و تقسیم شي په دې قانون باندې چې ذکر مې سلو حظ الانثيين زنانا بدوا پیو ناری نئی صحابی وکل چیو زیو او دو لونے وی بس اغمال با نیم شی نیم بد زی شی او نیم بد دوارو پیند شی داول صورت تے لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ناری نده پارا پشانده برخی ده دو زنانو دویم مسئلہ و دویم صورت ذکر کئی چیزی پاکی نو تشی لونوی دوا یا ده دو نسیوار سمرچی داغی دا پار دا حکم دی چی دی که او مال دری برخش مخ که مسئلہ که خود دو برخش نسب اللی و نسب اللک نیم دا لکشو و نیم دا دو پایندش ناغی که نیم مال نیم شو دو برخش دی دویم صورت که او مال دری سیش دا په قاعده ده چې د هر یو تبا درې مبرخه ویل شي دا قانون دی بس عربی بکی وای عربیت کې هم دی پښتو کې هم دی عربی هر یو ډیر تبا درې مبرخه ویل شي عربی کې او تسلس وای سلس او چې دو برخی ناغی تا سلسین سلسان ناویج دا دویم صورت تی چی دی که صرف لون پاتی شوی دی دوا یا زیاد دا دواو نا نبس اغیل با دریم ابرخا اغیل با داغی دریو برخو ندو جدا کی دوا اغیب اقبل میان کی تقسیم کی بس ایو برخ بنور وارسان تپاتی شکار سمری پین کنن نسان کچریوی دالونا گانی ایفاو قسنتینی دوا یا زیاد تدوانا فلهن سلسا ما ترک دید پار دو سلسا شو دو سلسا دید پارا دو برخی دی پاغ مال کے چپری خوی لارد دی دلتولی منگا دو سرا حکم کې یو ذکر دوا یا زیاد ځکه چې د یوې حکم رستو را روان دی غدري مسله کنه وین کانت واحده تن سره نو دین په تاول کې چې مخکې نه دوا او د دوا د پاسه هر څومره چې دا تمرات دي دا دویم مسله وا دریم وین کانت واحدتن که یواد دروا بس او پلار مرش پلا ان نسبو دید پارا نیم براخدا انیم و نورو تپاتی شی ارسوم رچی رستو وارسان دید باتن نیم وارکلیش دا دریوانا مسئلی وخت کې چې کله مور او پلار مرشي او اولاد پاتې شي دا درې مسلې و درې هغه ذکر کوي چې الټه کار شو اولاد مړ شو زیه مړ شو مالدار مور او پلار ته میراث پاتې شو هدي کې درې مسائل بیانې ولی ابویم او د مور او پلار د دې مړی د پاران لکل واحد منهم السدس د هر یو د دې دواړو د پارا شپګما برخدام د زی په دې مال کې او په میراث کې مما ترکا داوی دا میراث چې جاری کیږي برخه جوړیږي دا چې داغه نه پاتې شي کمال نو هغه کې اداغه د ژوند حساب کتاب باندې کوي چې دې ژوند دې دا پلانې شي خرڅ کړو دغه غسته او دغه نه حساب کتاب هغه کې هیڅ ضرورت نشته دا مې ماته راکا ته چې هغه سپاتې شي نو هغه کې به میراث جاری کیږي ښا ان کان الاولد کزه دې مړی دې پارا اولاد هم وو زیو بادیم کلو بچیمو مالدار سالیو او مرش نو دمال با شپک برخشی شپک ما دا مور شپک ما دا پلار مستقل مستقل خوا نانا چی پا شپک ما کی بدوارا شریکی نانا لکاتل لسدی شپګما برخه باغی کې دری دي کنه نظرې لاکه د مور او درې لاکه د پلار پاتو شی دولسو چې بچی ځنه لکه یو زیب یو دلونه وای کنه هغه خپل میان کې نیمه کې نشپګ لاکه وزیو خپل شپګ لاکه ودواړو خویندې وا تسلو رمو مسئلہ ولی بوی دمورو پلار دد پارا لکل واحد من اومد صدسو دا هر یو دا دی دوارو دا پارا شپگما شپگما دا دا آغا مال چی دا پریخی ویروستو دا خلزان نا انکان لہو ولد و دی شرطو کبچیه و پنځمه مسله ذکر کړي هم دغه دا چې دا مخکې ذکر شو په دې جزاء چې دلته کې دا اولاد نشته یا واده نه وکړي کیسه نه وکړي بس دغه سولا او مر شي مالې پاتې شي نو بیا ډېر آسان حساب دی ولی مور او پلار پاتی دی کنا نارینا او زنانا ولی زکرمی صلحات ذلون سین دا مور با دریم برخشی یا دو با دا پلار شی دکه خبر خواسانا دا کنا خواه دا با که پینزم صورت تی فیلم یکل لو ولدن کنوید دا دا پار اولاد چی دا مرشو پس دغا سبا ورسهو ابواه ومراسولو ددن امورو بلار خود با تیغی اولی کنا نوازی خلقوی چه بس دیتا خواجت نو چه ورسهو ابواه دکا مخی ذکر شو چه لی ابویه کنا مواوینا کلا کلا زی مرشی امور او پلار تی میراس نشی اوڑے ولی دی مسلمانی و اغی کافرانی دی اختلاف دا دین دا وجنا میراث نه بنده محرومه کیږي چې دین جدائی داغه نه څوک میراث نشي وړي اگر کوم اور او پلاری خودی په یو دین کې هغه په بل دینو دا معنی ده د میراث نه اختلاف د دین یا اختلاف د دارینو چیزی دل تکی او سیدو امور اپلار پا انڈیا کیو بیا ام نشیوڑے دادوسی دونہ دی نورم شتبہ کی خدا مشہور دی چی اختلاف د دین را گئے نمیراس نمحروم شو اختلاف د دارینو را گئے نمیراس نمحروم شو نو زکه وی چې وورثه ابواه شکل داسه چې مور او پلار ته میراث ولې شولې مسلمانانو په دار اسلام کې هیڅ موانع نه موجود نو خطبه ته وړي په لوم می سلس د مور د پاره درې مبرخه شون مال بیا درې سیخه دریمه ایسا ده مور شوا ادو اپلار تا پاتی شوی سرادینا چه قرآن داغی نم نده غسته پس صرف دمروی چه پلیوم می سلس خود چه اصلی نکتا چینی کئی او ناو تا پوس کئی چه ده پلار آگه خوبا کی ذکر نکلو ویدیتا شریعت کې بیان ضرورت وی کنا هغه ته نه پخپل ضرورتن معلومه شو چې د مور دریمه برخه شو نو پلار ته دوا پاتې شو بس قرآن کله کله اختصار کوي دې کې مطلب تمرینی تمرین سمانا امتحان چې لا امتحان کوي د بندیانو کنه چې د ذهن نو سکار واخله په قران کې تدبر وکې د دې لپاره کړه شپږم هم دغه صورت ته ها خدای نه پدې جدا ده چیرونه خوين دي دي هغه بس صرف مور او پلار وکنه او ځي مړ شو نرزاوی تا پاتشو پس دا داغی زی چه مرشوی ده دا غرونا خویندی دی نو خبر هم اقا دا بس چه بل سوکتی نیشی بلی میراست دا قمور او بلار بطی بلی زور دا چه غرونا خویندو زور طول مور لور کن د دریمې برخه په ځای د هغه شپږم برخه شو او پینځه د پلار شو دا د یونو خوند مور ته دومره نقصان ورسون اندرا ګاندی بونو دومره نقصان ورسو ته انور ځان چې ګنرونه پیندې په کې برخه نه نه هغه محرومه دي توصول خو مسئله مخ که ده دریو نوا اوز ده شپگو نشوا شپگو ما برا خدا مور شوا پینزو پلار تا پاتی شوی نو دین که خو عقل نچلیگی واسه ده عقل نخلاف هم نده کسو کوئی چی ده دیرا ده انصاب خبره ده ولی دارون خویند چا تا ناس دی لار تا دل ډیره په کار وکنه هغه خرچه وسوک کوي هغه تربيت وسوک کوي دیو جن د زبره کړي شنوخه دا شپږم مسله ده په دې کې پین کان له وی قوتن کچروی د دې الک د پار ارونا پین دی په لوم می سدس زمور شپږم برخه شو دلته بیا د پلار ذکر نه کړی ولی هغه په خپل معلومه ده چې ولی ابیه الباقی باقی پاتې د پلار شو کنه ها من بعد وصیت یوصی بها او دین دا میراث با جاری کیږي خو پس د وصیت نه چې وصیت کړو د پاغه سره او پس د قرض نه ری باندې چې مړ شي داغه د مال سره تقریبا سلور قسمه سیزونه تعلق ساتي سلور د ټولو نمخ کې داغه کفن د باندې داغه خدمت چې هغه ځای ته ورسي داغه نه خلق بیغمه شینو بیا و ژوندو سره ګوري اول داغه کفن د باندې چې هغه وشي نو دویم نمبر کې ورپسې قرضداري دي زاری قرض به پوره شي ور بکیوله بیا دریم نمبر کې ورپسې کاغه وصیت کړی نه به جاری کیږي هغه وصیت به هغه پسې هر څوره چی کاغه چې دین نه خبرو نہ خوب وصیت کړی چې زما پدری مبرحه کې حق دی نو داغه ما پسې ولګوي خیرات وکې یا یومات لور کې یا جزانو غریبانو باندې وی شي ای ثابې باندې عمل وشي سلورم نمبر کې بیا وارثان راضی او دی له برخه دا ټول نرستو خبره ده ها اگر قرآن دلته کې وصیت مخکې کړې ده او دا مخکې نه ده دا د قرض نه رسته ده نو ولي مخکې کړې ده ځکه الله رب العزت وایي چې قرض خصوص نشي غوړې هغه خبر شوی دي ناس دي راغلي دي مطالبه کوي کنه او وصیت خود مړی وصیت او غلړ په مخه باندې داغی غوزوک مطالبه نکی نالا رب العزت محکی کچی گوری سینا تازو ای چیسی رو سوک تپوس نکی خوزا ایبا خپلکار بکن نا دا ازکا دا قرد نمحکی کلی با ذکر کی نور حقیقت کی دا روستو دیخوا پس دا وصیت نا چی وصیت کلی دی مڑی پاغی سرا او پس دا قرد نا اباؤکم و ابناؤکم اگر دا خستاسو لاران دی استاو زامن دی که اصلے ہوئی چیزا سوک نپی جانما نو ٹیک دا دا خونشوی ری چی پلار نپی جانما ارونا نپی جانما ٹیک دا نور خلق ما پی جانا تبا دا کورا بار نیو تکن اتر کورا اتر جماعتا نو ٹیک دا او جت څه پی جندو ته کنه مردم شماري کې خدا خو نشوي لري چې زپلار او زامن نه پی جنم رزق او تعالی دایات کو چې ګوره تاسو پلاران دی او تاسو زامن دی خلا تدرونه تاسو نه پويږي څومره ته نږدې پتا سو نه پويږي ايهم اقرب لكم نفعا چې کوم یو پدې کې نږدې ده تاسو ته په فائدہ کې تدین الله خبر ده ها چې پلار حق مخ کې ده که زامنو حق مخ کې ده که درونو حق دی باندې الله پوي لا تذرون تاسو یې نه پوي کني پدې خارسو پوي پلار پیژنې رونه پیژنې زامن پیژنې د دې لپاره وی چې څوک داون وي چې ګوره چاله ډیرا چاله لګاو عقل خداوي الله وي عقل دې کې نه چلی فریضه تم من الله د الله مقرر سیا کړی دا خپل طرف نه ان الله کان علیمن حکیمن بشک اللہ پورا علم و حکمت والا دیم. تشپک مسئلے ذکر شوئے چیدی تا حسابات وی دمور و پلار و دا اولاد مینز کے تشپک مسئلے وی او ذکر کی ور پسی دا قرابت احکام دا قرابت پو جبان دیم میرا سولیشی یو سلی رشتہ کلی دے ہوتے او پل ولی پیدا شوی دا نبت دا قرابت جوڑ شو یمی ما ترک الوالدان والاقربون او دا والدان مسلیش پک ذکر شوی او دا اقربون بیانی ولکم نسو ما ترک ازواجکم ساوز دا پارا نیم برخ دا پا عمال کی چپری خوی خود استاسو دا یو مسئلہ شوا تمام شپک پورا کئی دا آغا شوا چی خود امرا شوا او سر پاتش دا اگه خود امال کار سم رئی نیم پاکی دا دا حق دے نیم انیم بنور تا پاتشی کسو او پا دی شرط علم یکل لہن ولد کنوی دا دی خود پارا اولاد نستا سنا او نه چرته بل خاوننا بالکل دا یو مسله شو زم پن کان له ون ولذن کوي د دې خذو د پار اولاد یا د زنا یا د بل چانا فلکم الربعو بیا برخه کما شو د نیم نصف په ځای باندې ربع شو سلورما برخه شو نیم پنی ما کمی پکی راوی نو خواه سو ده پارا سلو رمی صدا پا عمال کی چی پریخوی دی خضو من بعد وصیتن پد جاری کی دو ده وصیتنا یو سوی نبی ها چی دی زنانو وصیت کلی پاوی سراو دین او پس دو قرضنا اول قرض دی و تیور کلیشی بیا دو ده وصیت خبر دا غب جاری کلیشی نو بیا با دمیرا دوارسان حق تا دو مسئلی اغا صورت کیوی که سغی پاتی شو او خز امرا شو او دعا ذکر کئی چه الٹا خز امرا شو او سغی پاتی شو ولہن الربعون او دادی خزو دا پارا سلو رم برخدام اما ترکتم پاغی مال کی جتا سپریخی لم یکل لکم ولد کنوی استاد دپار اولاد او سلی مل شو خضا پات شو نزدی سلو رم ابرخ داغ پا مال کی خبزی شرطو چی اولاد نی سلو رم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَوِي سَوْدَ پَارَ أَوْلَاد فَلَهُ النَّصُّ مِنْهُ بِعَزِيزِ پَارَ اتَمَ بَرَخَدَ مِمَّا تَرَكْتُمْ دَاوِ مَالِنَا جِتَا سُپْرِخِوِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ پَسْدَ جَارِ كِيدُو دَ وَصِيَّتْنَا تُو سُونَ بِهَا جِتَا سُو وَصِيَّتْ كَلِي پَاغِ سَرَمْ او دین او پَسْدَ قَرَزْنَا دا سلور مسائل دا شو دا قرابت نو دا لس مسائل ذکر شو اس ور پسی پا کلالا کی زہر کی دعا حکام دی خو حقیقت کی سلور دی کلالا آگی توی چیز سوکی نئی نئی برا سوکی نئی کتا سوکی نی مور او پلاری نی اولادی دا سی بکی بازی اور روڑا خویندی که چرتی ناغی و سر ذکر کئی وین کان رجلن که او سڑی و یورسو چی میراست نوڑیشو کلالتن کلالو اسو کنو میرات و تو اسو کنو او امراتن یا خزا و کلالا نو دیو جنا مسلی سلور شوی خواه کنی دو باوی که جوازی سلی خبرو نو دو مسلی وی و جد خزی پکرال نو دو نور شوی نو سلور پا دیو جا و لهو اخن او اختن دی کلالا دو پارا یا یو رورو یا یو خوروان که سړی دی او مو که خزه ده یو رور او یو خور فلکل واحد منهما السدس د هر یو د دې دواړو د پاره شپږم برخه ده د دې مال شپږ برخه شي شپږم پکې د رور لا کرور یا د خور لا که خور وا ورکړي شي اپ انځو نور پاتې شي فارسانو ته او کوارسان نی بلکل اگه کی بیاد و قول دی یو قول داره چه بیت المال تبزی که بیت المال وی مسلمانانو ملکی و اسلام پکی نو بیاد او که بیت المال نی نو بیاد دا غی زلو پسی زی دا غیر او را خور پسی بازی کن یو حکم ذکر شو دویم فین کانو اکثرا من ذالکا قوم شرکاو فی السلس او که یو خور او یو رور نا دیرو دیر خوین دیوی یا دیر رونوی نو دیل با دریم برخ جدا شی چیزه دا تقسیم که خلمین که علی السویه لذکر مثل حظ الانسان پا قانون نا بلکی پورا پورا پراخی ولور کلیشی قوم شرکا و ذکر ویلی دی خواه دی طول شرک دی پا دا غدری ما براخا کی من بعد وصیتی یوسوا بی آودین دا پس دا وصیت نا چی وصیت کړی شوی پاگی سرا و پس دا قرضنا اصل کی خبر خودو شوی سنگا چی یو رو رو خور نو بس داگیش پا گمه برا خدا او که گنو نوم شرکاو پی سلس دا سلور ولی شوی زکا چی کلالا با یا سلی دا غد پارم دا غدو خبری یا با خزین دا غد پارم دا غدو و سلور مسئلی تی بدی جوڑی شوی خواه جاگی سرائی که نسوار لسوی کن لس مسئلی اغوی سوار لس داری دور دا دلتا چکم دا رو رو خور یاد شو کن تا کلالا تا دی نمراد ناسکا دی گواری خواه تا دی کلالا یو رو ریا یو خور یا دا ټول ناسکت امراد دی دا ولی زکر جمخ که دا دی دا مسئلہ دا زنانو دا مسئلی سر رالا مخ که مسئلہ زنانو تیر شکر دا غی سر رالا نو دیو جن امراد تینا ناسکت دی بس چی دا موری دا پلار ننی یاد ننسی او د سکاورونو خویندو مسله به په اخر د صورت کې راځي باقي صورت خلاص شي بس غیر مضارن zarar banawar kai hichata tawarisan wasiyatan min allah daghi sarau lagit kha یوسیکم اللہ چی اولی ویلو آخر کیوی چی وصیتا من اللہ گوری اللہ وصیت تخوا اللہ علیم حلیم اللہ پویدے دار چاپ حال باندے لیکن صبر یہ زیادت تے نکا سوک لائقی دا سزا نو سزا والزکا نور کی چی حلیم ذات تلکا حدود اللہ ایدہ چی بیان شو دا اللہ احکام دی ومن يطع الله ورسوله اغه څوک چې د الله حکم مانی او د پیغمبر حکم مانی نو داخل با کی دلرا جنتونو تا چی بایگی با لانده داغی ننهرون آمیشه بای پاگی که و ذالک الفوز العظیم دا کامیابی در دیر لوی و من یعص اللہ و رسوله اغا سوک چنابر مانی کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ و اتعاد دا حدوده اتجاوز کی دا دی احکام چی گروی دا رونا خوینده محروم اکڑا دا اولی نوی مونگ بولا ورکو تو بولا سنگا ورکو اللہ والا ندی ورکڑی ولی دا اغا حدود نمانی و اتعاد دا حدوده داخل وکی دلر آغی جاننم تامیش بی پاگی کیم او دا پارا عذاب دے رسوا کون کیم یو اسوی کم اللہ وصیت کی اللہ تاستا فی اولادکم فحق دا اولاد ستاسو کی لزکر مثل حضر الانسین ناری ند پارا پشاند برخی دا دو زنانو یو رو رو دو خوین دیوی نو مالی نیم کو داول صورت دویم فین کنن نسان کزیه پکی نو لونوی فوقسن تین دوا یا زیاد دوا فلون سلسا ما ترک تدید پار کار سمر دی خوا تدید پارا دو برخی دی آغا مال کی چپری خوی مال بدری برخی شی نو آغا دو با دی پمین کی تقسیم شی او یو بنور وارسان تپاتی شی دریم صورت و این کانت واحدتن او کیا واوا لاری مرشو پلا انیس پو دی دی پارا نیم برخ دام نیم مال دی دی تا دریم اصلی پا دی کیوی مورو پلار مرشی اولاد پاتش خود دری پاگی ذکر کئی چه اولتا کاری اولاد مرشی مورو پلار تداغی مال پاتش ولی ابوه او دا مورو پلار دادی ملی دا پارا لکل واحد من هم السدسو دا هر یو دادی دوارو دا پارش پاگم ابرخدا من ما ترکا داغی مالنا چی پریخیوی انکان لہو ولد کچری د دې الکو اولاد وو بیا شپګم د بلار شو د مور شو غنوري پات شو د اولاد ته بل لم یکل لو ولدن کنوې د دې لپاره س اولاد او ورثه ابواه امیره سره د دې نامور بلار لایقو سم رکاوټ پکې نو ښا د دین او د دار په یوم می سلس زمور د پار دریمه برخه شو او تو د پلار شو پین کان له وی قوتن او که د پار رونه خوین دیو هغه خو محرومه دی خو په یوم می سدس زمور د پار شپګه ما شو د دریمه په ځای باندې او پینځه پلار ته پاتې شو دا شپاگ مسئلی پا دیکیوی توالد و تناسل مور و پلار و اولاد خوا من بعد وصیت ان پد جاری که دو دا وصیت نا یوسی بها چی دی مڑی وصیت کری پاگی سرا او پس دا قرضنا آباؤکم و ابناؤکم اللہوی خی پی جنے خودتا نزدی دی دکا پلاران دیستاسو زامن دیستاسو پلا تدرونا پا دی نپوئی گئے ایوم اقرب لکم نفعا چکم یو دینا رزدیر تاستا پا پیدا کی فریضتا من اللہ دا مقررتیا دا دا اللہ طرفنا بیا بیا وی ولی مقررتیا دا کانا علم فرائض و تذکوی ان اللہ کان علیما حکیما اشک اللہ پوز پارس باندی او حکمت والدی پس ورپسې د قرابت ذکر کوي ولکم نسما ترکا ازواجکم استاوزه پارا نیمه برخه ده هغه مال کې چې پرې خوي خذو تاسو هغه مړې شوې او تاسو پاتې شوې نو استاد داغي په مال کې نیمه کیږي خو په دې شرط الا لم یکل لهن ولد کنوی داغي د پاره اولاد هو دویم پین کان لهن ولدن کذې د پاره اولادی فلکم الربعون استاد د پاره داغي په مال کې سلورم برخه ده مما ترکنا داغي مالنا چې دې خزو پرېخي من بعد وصیت پد جاری کی دو دو وصیتنا یوسینا بها چی وصیت کری دی زنانا و پاغی سراو دین او پس دقرزنا دو مسئلے پا دیکی را دی اور پس دوا الٹا وَلَهُنَّ الرُّبُعُو او دخدو دپانا سلو رما برخدا مِمَّا تَرَكْتُم داغی مالنا جتا سپریخی بی اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ كَنُوِيْسْتَوْ دَفَارَ اولاد مدخاون پا مال کی داغی غوٹا سلورم ابرخا کا اولاد نئی خوا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ كَوِيْسْتَوْ دَفَارَ اولاد فَلَهُ النَّسُّ مُنُو بِعَدَدِي دَفَارَ آتَمْ ابرخا مِمَّا تَرَكْتُمْ داغی مالنا جتا سپری خودو من بعد وصیت پس د وصیت جاری کې دون اتو سونا بها چې تاسو وصیت کړی یاري او وخت د مرګ کې او دین او پس د قرض نه پین کان رجلن کې یو سړی او یو رسو چې میراث وړې شو کلالتن او کلالو اصول او فروع یې نو مورو پلار اولاد دیتا کلالو کناری نونوهم او امراتن یا زنانو کلالو اولو اخن او اختن لہو کی بدوارو تا زمیر راجی کسالے دے او کخضا او یا رور یا یا خورت ورسرا فلکل واحد من او مستدسو فالظہری او دے دوارو دے پاراش پگم ابرخدا ولی خویا رور دی نشپاگم ابرخای کرور نو خور و نشپاگم ابرخای پین کانو اکثر من ذالک او کزیاتو دی یو رور و خور نا پل ارسوم رچی هم شرکا و فی السلس دی طول شرک دی پدریم ابرخا کی من بعد وصیت پس جاری کی دو دو وصیت نا یو سوابیا کی وصیت کړی شوی دی په غی سره او پس د قرضنا غیر مضار نبی ضرر ور کون کې څوک دا وصیت کون کې دا چمری دی و ضرر نور کوي ګره ضرر دای ډیر خلق داسي چې دا زما مال دی او دا بس دې کې زما سره چې حق نشته دا ټول په ما پس خیرات کې دیر گنانگاری ما نوی دا وارسان واسه چل کئی تاو تاغیز تردیر نقصانو کدا بنو اے کنا غیر مقدوار نبی ضرر ور کونکے پدی اخپل وصیت سر اچاتا وصیتا من اللہ دا وصیت تید اللہ طرفنا اللہ علیم حلیم اللہ دیر خپوئی گیم او کسو خلاف کئی نو اللہ صبرناک دے از نوې چې تاسو لري دې تاسو اجازه تلکا حدود الله دا چې بیان شو دا الله حدود دي قائم کړی دي چې دینه و تجاوز نه کوي ګوره ښا نو هغه څوک چې تابعداري کوي دا الله او د پیغمبر دا الله د حدود او خیال ساتي دا معنا داخل وکي الله دل راغه جنتونو ته چې ویږي بلان دي داغین نهرو نامی شبی پاگی که دا کامیابی لوئی دی ومن یاس اللہ و رسولہو اغسوک چنا فرمانی کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ و اتعاد دا حدودہو اتجاوز کی دا اغد حدود و دا احکامنا یدخلو نارن خالدن فیہا داخل بے کی اغورتا همیشه وی پاگی که و لهو عذاب و محین او دا پارا عذاب دی رسوا کون که دا اللہ دا دن بی قدری کردی وان چه غد حدود تجاوز دی کردی وان